program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 marca, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa akcja służb w miejscu wybuchu kamienicy na poznańskim Dębcu. Znakomite występy polskich sportowców w Birmingham. Za chwilę o kolejnych medalach dla biało-czerwonych. W tym serwisie też o trwających we Włoszech wyborach parlamentarnych. Odgruzowywanie ruin kamienicy, która dzisiaj rano zawaliła się na poznańskim Dębcu. Służby informują o 4 ofiarach śmiertelnych, ponad 20 osób zostało rannych. Wiadomo, że kamienica nie nadaje się do zamieszkania, a informacje w tej sprawie zbiera Michał Jędrkowiak. Ludzie, którzy stracili domy i mieszkańcy okolicznych zagrożonych budynków byli po zdarzeniu kierowani do hotelu przy ulicy Łozowej. Kiedy kamienica się zawaliła, pani Olga była już na nogach. Jak dzwoniłam po straż pożarną i mówię, że kamienica wybuchła, to na początku w ogóle nikt mi nie chciał uwierzyć. Co myśleli, że chyba sobie jaja robię. No ale w końcu byli tacy, no dobra, i przyjechali w końcu. Niewyobrażalny wybuch. Podmuch prawie jak po jakiejś bombie atomowej. W ciągu całodziennej akcji ratownicy znaleźli pod gruzami 4 ofiary śmiertelne. Strażacy nadal działają na miejscu i odgruzowują ruiny. Nie jest to akcja łatwa, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Sławomir Brandt. Widzimy, że jedna ze ścian budynku cały czas nam się tutaj odchyla, jest niestabilna, więc to też jakby ogranicza nasze działania. Doraźna pomoc jest udzielana przez miasto. Poszkodowani mogą na przykład liczyć na recepty, bo po swoje do domów wrócić nie mogą. Jest, wiem, że lekarz w drodze tam do hotelu na Łozowej, żeby też wesprzeć ich w tym zakresie. Mówi Włodzimierz Kałek, szef poznańskiego MOPR-u. Strażacy nadal pracują na miejscu, szukając innych ewentualnych ofiar, a terenu pilnują policjanci. Michał Jędrkowiak, Radio Poznań. Prokuratura zapowiedziała, że prawdopodobnie jutro zostanie wszczęte śledztwo w sprawie katastrofy kamienic. Kolejne medale dla Polski na halowych lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Birmingham. Polska sztafeta 4x400 metrów kobiet zdobyła srebrny medal. Zwyciężyły Amerykanki przed Jamajkami, ale te zostały zdyskwalifikowane. To trzeci krążek reprezentacji Polski na tych mistrzostwach. W sobotę bieg na 800 metrów wygrał Adam Kszczot, a dziś na 1500 metrów drugi był Marcin Lewandowski. To nie koniec dobrych wiadomości dla polskich kibiców. Kamil Stoch wygrał dziś indywidualny konkurs skoków w Lahti. Świetnie skakał też Dawid Kubacki, który zajął 4. miejsce. Dzięki zwycięstwu Stoch powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej nad Richardem Freitagiem do 127 punktów. 1 039 300 zł. Taka jest ostateczna kwota, którą udało się uzyskać ze sprzedaży dzieł sztuki podczas aukcji charytatywnej bliźniemu swemu w Rzeszowie. Dochód ze sprzedaży ponad 200 prac najwybitniejszych polskich artystów współczesnych zasili konto Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Organizator aukcji, prezes Fundacji Bliźniemu Swemu, Emil Jurkiewicz, mówi, że koneserzy sztuki z kraju i zagranicy okazali hojność. Najważniejsze może nie pieniądze, ale to, że nasza idea, to co czynimy i robimy na co dzień, bo to jest najważniejsze, ta posługa najbardziej potrzebującym, zatacza coraz większe kręgi, coraz więcej ludzi przyłącza się do nas, bo dowiaduje się poprzez tego typu inicjatywę, że warto czynić dobro. To, że przybyła do nas tu dzisiaj cała Polska, to, że łączyli się z nami ze świata i Europy, to wielka radość. Aukcja Bliźniemu Swemu organizowana jest co 2 lata. Idea takiej pomocy zrodziła się w Rzeszowie 30 lat temu. We Włoszech trwają wybory parlamentarne. Frekwencja, o którą się obawiano, jest wyższa niż podczas wyborów 5 lat temu. O godzinie 12 wyniosła 20%. Głosowanie potrwa do 23. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Zgodnie z włoskim prawem ostatnie sondaże opublikowano 15 dni temu. Wynikało z nich, że frekwencja będzie rekordowo niska i nie przekroczy 70%. Tymczasem do południa głosy oddało 20% uprawnionych, o 5% więcej niż 5 lat temu o tej samej porze. Przed lokalami wyborczymi ustawiają się kolejki. Sondaże lekko faworyzowały koalicję centroprawicy, w której największym ugrupowaniem jest Forza Italia 81-letniego Silvio Berlusconiego. Wskazywały również, że antysystemowy ruch 5 gwiazd może otrzymać 1/3 głosów, a rządząca przez ostatnie 5 lat lewica ledwie przekroczy 20%. Gdy Silvio Berlusconi oddawał głos w Mediolanie, działaczka ruchu Femen protestowała, obnażając się. Wyniki wyborów ze względu na skomplikowaną ordynację wyborczą mają być znane dopiero jutro rano. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Jutro na północnym zachodzie Polski zachmurzenie duże, a na zachodnim wybrzeżu przed południem możliwe słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od minus 3 stopni na północnym wschodzie do plus 6 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 175 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 175 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok. Najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Teraz także Irigasin Junior dla dzieci. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po godzinie 18. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Trzecia strona medalu. Witamy w drugiej części naszej sportowej audycji w Trójce. Tomasz Gorazdowski i Adam Malecki. Dużo jest dobrych informacji na temat naszych lekkoatletów. Są też złe, bo przed chwilą właśnie Piotr Lisek strącił poprzeczkę zawieszoną na 5 metrach i 80 cm. Na szczęście to jego pierwsza próba, w związku z tym zostaje w walce o medale, a odpadł już z tej walki Paweł Wojciechowski. No ale wcześniej sypnęło medalami, bo polska sztafeta 4x400 metrów kobiet zdobyła srebrny medal. Na początku był brązowy, ale potem zdyskwalifikowane były zawodniczki z Jamajki, no i jest srebro. A ja się jeszcze tak wcale nie zdziwię, jeżeli będzie kolejna dyskwalifikacja prowadzącego zespołu, który wygrał, Amerykanek, bo tam nie do końca chyba wszystko było tak, jak powinno być, w związku z tym może być kolejna dyskwalifikacja. Amerykanki biegły po krawężniku i to jest dyskwalifikacja, podobnie zresztą jak w żużlu, kiedy przekroczy się tę białą linię kołem. No i jeszcze jeden srebrny medal Marcina Lewandowskiego na 1500 metrów, a z wydarzeń, które właśnie trwają, które mają miejsce przy Łazienkowskiej choćby, Legia Warszawa gra z Lechem Poznań i już jest zmiana wyniku, a to spotkanie obserwuje Jan Kałucki. Janku, co takiego się wydarzyło? Trzecia minuta i od razu gol dla Legii. Świetne podanie Remiego do Wesowicza. Czarnogórzec popędził na bramkę Lecha jak pendolino i takim płaskim strzałem w dalszy róg bramki pokonał Jasmina Buricia. No początek zaczął się dla Legii najlepiej jak tylko mógł. Natomiast Lech jest teraz w olbrzymich tarapatach. Drużyna z Poznania przypomina teraz takiego pięściarza, który przyjął potężny cios i za bardzo nie wie, co się dzieje. Mistrzowie Polski są cały czas przy piłce. A jeżeli chodzi o atmosferę na trybunach, to kibice Legii cały czas śpiewają, wszyscy są ubrani na biało, no wszyscy poza oczywiście tym sektorem zajmowanym przez fanów z Poznania, bo tam dominuje kolor niebieski. Teraz piłkę z bramki wznowi Arkadiusz Malarz. Jest 9 minuta, Legia Lech 1-0. No więc zobaczymy, co się będzie działo. Czasu do wyrównania jeszcze sporo, ale również sporo czasu na strzelenie kolejnych goli dla Legii. Zobaczymy najciekawiej zapowiadające się spotkanie w tej kolejce ekstra klasy, a dzisiaj już grała Krakowia, grała z Arką i wygrała 2-1. True love. fall in love with your mind. I don't want even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No crime, nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just hitting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in every time. Come on girl. To think I'm rushing you. I know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need the sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. What you want, girl, 'cause I'm already where I need to be. So don't make me wait. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no longer. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. You don't wanna rush and I don't wanna take my time. I'm putting everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make you mine. Don't make me wait, baby now, don't make me wait. Well, darling, say, yeah, yeah. Don't make me wait. W ubiegły weekend w Warszawie biegali, ale na szczęście nie na zewnątrz, przy prawie minus 20 stopniach. Biegali po schodach, bo za nami ósmy bieg na szczyt Rondo 1. Do pokonania uczestnicy mieli 836 schodów i aż 37 pięter. W kategorii kobiet zwyciężyła Czeszka Zuzana Krchowa, a wśród panów bezkonkurencyjny już po raz czwarty w historii biegu okazał się Piotr Łobodziński. Na pierwszych piętrach po skosie tak było widać, jakby, że miałem przewagę koło jednego piętra, a więc widziałem niebieską koszulkę Krystiana, a później jakby dalej tam od 10 piętra już przestałem go widzieć, a więc jakby widać, że zyskiwałem trochę. Słyszałem go cały czas, bo obrączko właśnie uderzał o poręcz, ale już końcowe te 10 pięter, no to wiedziałem w sumie, że przewaga pewnie się powiększyła do 8 sekund i jest bezpieczna i też tak jakby już nie biegłem na 100%, trochę tam zwolniłem. Czas 3:42, ale mówisz, że nie jesteś jakoś super zadowolony z tego czasu. No nie, no bo właśnie myślałem, że w finale pobiegnę szybciej, ale to parę sekund, tak to też jest jakby dyspozycja dnia. Też jakby ten bieg był pierwszy raz w lutym roku, zawsze był w marcu. Moja forma po zimie rośnie sukcesywnie, także szczyt formy na przykład będzie 5 maja, no mi się zasiada w Taipei. A więc też jakby te 3 tygodnie wcześniej powoduje, że ta forma nie jest taka, jak była zawsze w marcu. Czyli co, obwiniamy kalendarz? Znaczy kalendarz, no wygrałem, więc jakby to, na schodach też czas nie jest tak bardzo istotny. No liczy się zwycięstwo, tak? Jakby ten rekord, który zrobiłem chyba 3-4 lata temu, to prawdę już chyba go nie poprawię. Te 3:27, nie wiem jak ja to pobiegłem. Jakie teraz plany na najbliższe tygodnie, miesiące? Najbliższy start na schodach to wieża Eiffla, po raz czwarty. 3 razy wygrałem i teraz właśnie 15 marca znowu do Paryża się udaje na ten taki dość prestiżowy bieg. No a głównym celem na ten sezon jest to Mistrzostwa Świata w Taipei 5 maja. No i tam właśnie mam zamiar mieć szczyt formy. Skoro już wywołałeś te wieże Eiffla, to gdzie się lepiej biega? Tutaj na Rondo 1 czy przy wieży Eiffla? Tam mam 3 zwycięstwa, tu już mam 4. Tylko, że tam 3 zwycięstwa na 3 starty, a tutaj 4 zwycięstwa na 8 startów. No lubię tą klatkę, bo to jest jakby z nami, ją mogę tu trenować, a więc dobrze mi się tu biega. Ale no ten bieg na wieży Eiffla ma coś w sobie, bo jest to jedyny bieg w kalendarzu, który nie jest w budynku, tylko jest na zewnątrz. Jest na konstrukcji, ale jest wiatr, jest zimno, bo to jest to 22 start w marcu, a więc w Paryżu też jest chłodno, około 80 stopni. więc coś innego, ciemno. Naprawdę ma swój klimat ten bieg. Jest taki elitarny, bo tylko 120 osób tam biega, ma możliwość startu. Rozmawiałem dzisiaj z zawodnikami gdzieś dookoła i właśnie mówią, że mają problem z tym, że za bardzo trenować nie ma gdzie, a ty mówisz, że trenujesz tutaj często? Nie często, właśnie przed zawodami przeważnie. Mam telefon do szefa ochrony i mi pozwala tutaj przychodzić, a więc myślę, że teraz jak było tam od tydzień luty przed zawodami, to zrobiłem chyba 4 treningi pewnie tutaj. Na co dzień raczej w Interkontynentalu, bo to jakby jest różnica, że tam mam jakby klatkę prawoskrętną, tu jest lewoskrętna i tam jest trochę więcej, bo tam mam 48 pięter od minus 5 do 43. Głównie tam raczej trenuję, tam jakby mam trochę łatwiejszy dostęp. Rozumiem, że też ma znaczenie jak prawoskrętna, lewoskrętna, którą stronę ty wolisz? Tak, zdecydowanie. Znaczy ja wolę prawą stronę, bo jakby jestem praworęczny i też zaczynałem od treningów na prawą stronę, bo w bloku mieszkałem 10-piętrowym, gdzie była klatka w prawą stronę. Teraz już nie ma takiego dużego znaczenia, ale jak miałem wybierać, to wolę jednak w prawą. Jak wygląda taki trening? Po prostu biegniesz, czy to jakoś inaczej wygląda? Tak, przeważnie pierwszy bieg jest rozgrzewkowy, czyli taki wolniejszy, tam około 4 minut. Zjeżdżam windą oczywiście i w zależności od tego, jak daleko jest do biegu, na przykład to tam, nie wiem, miesiąc temu robiłem to 4 czy 5 powtórzeń, poniżej 4 minut i na przerwie około 6 minut, a teraz już ostatni trening, to już tylko 3 razy, czyli pierwszy rozgrzewkowy, dłuższa przerwa, czyli tam około 8 minut i potem 2 razy mocno, czyli tak jakby taka imitacja tego, co tutaj się miało dziać, czyli eliminacja i potem finał. Tylko wiadomo, to mieliśmy 2 godziny przerwy, tam na treningu mam 8 minut, ale jakby tak wyglądał mój trening, czyli tylko 3 razy. Konkurencja dzisiaj na pewno dobra. Tak, no jak zawsze tutaj jakby w rondo 1 zjeżdża się cała czołówka z Europy, a więc nigdy nie jest łatwo zwycięstwo. No jak mówię, no 8 startów, 4 razy wygrałem chyba, 2 razy byłem drugi i 2 razy czwarty, gdy zaczynałem jeszcze swoją przygodę w 2011 i 2012 roku. Czy jeżeli się przeprowadzasz gdzieś do jakiegoś miejsca zamieszkania, to bierzesz budynek jak najwyższy i bez windy? Nie, właśnie jest odwrotnie, bo teraz mieszkam w 3-piętrowym. Nie ma windy, tak jak mówisz, ale treningów raczej tam nie wykonuję, ani jednego jeszcze nie zrobiłem, a więc, bo mieszkam się na parterze, a więc nie, całkowicie nie mam warunku do treningu. Ale tak czy siak pewnie najszybciej pokonujesz schody. No tak, mam bloki jak obok siebie tam 12-13-piętrowe, to jak się trenuje jakiegoś sprintu, bo czasami się zdarzają zawody dwuminutowe, no to wówczas się udaje nie właśnie do centrum Warszawy, do biurowców, tylko raczej w blokach tam 13-piętrowych. Jedyny facet, który jak zepsuje się winda, to jest zadowolony. No ale cóż, tacy też są i tacy są potrzebni. Tylko czy w lewo, czy w prawo? Klatka lewostronna, czy prawoskrętna? Zobaczymy. Na razie kręcą się w kółko na stadionie przy Łazienkowskiej. Tam trwa mecz Legia-Lech. Legia prowadzi 1-0. Chyba się nic nie zmieniło. Tam na stadionie naszymi oczami jest Jan Kałucki. Nic się nie zmieniło, ale przed chwilą kapitalną sytuację miał Gytkier, który wykorzystał rzut rożny dla Lecha, główkował, ale na miejscu był Arkadiusz Malarz, który popisał się fenomenalną interwencją. No i wciąż jest 1-0, ale mamy takie wrażenie, jak tutaj siedzimy razem z innymi dziennikarzami, że właśnie ta akcja sprawiła, że Lechy otrząsnął się po tej straconej bramce, śmielej atakuje i dłużej utrzymuje się przy piłce. No można powiedzieć, że nic z tego nie wynika, ale jak wiemy w piłce nożnej ta taka przewaga również jest bardzo ważna. Ekipa z Poznania chce zaskoczyć Legię szybkimi skrzydłami, a Legia cierpliwie czeka na wyprowadzenie kontrataku. W tej chwili atakują goście, którzy właśnie stracili piłkę i znowu ją odzyskali, więc właściwie można powiedzieć, że ten mecz się tak właśnie toczy w środku pola. Raz mają piłkarze z Warszawy, a raz piłkarze z Poznania, chociaż teraz Lech atakuje bardzo groźno lewą stroną, no ale piłka poleciała wysoko w trybuny, no ten centrostrzał był tak sygnalizowany, że niektórzy kibice, wydaje mi się, że już w środę wiedzieli, że z tego co mi się wydaje, Maciej Gajos tak właśnie poda. No nic, no w każdym razie Legia Warszawa wygrywa cały czas z Lechem Poznań 1-0. Co jeszcze można powiedzieć? Bardzo groźny strzał oddał i tutaj było też spore zaskoczenie Artur Jędrzejczyk, który takim, można powiedzieć, przewrotką chciał zaskoczyć Jasmina Buricia, ale bramkarz Lecha był na posterunku. Poza wszystkim innym nic się za bardzo nie dzieje. Legia Warszawa 1, Lech Poznań 0, jest 19 minuta. Yeah! Bez zmian na Łazienkowskiej. Jeżeli chodzi o spotkanie, które toczy się w Manchesterze, to City grają z Chelsea, 65. minuta i Manchester City prowadzi 1-0. Ale my teraz z zielonych boisk na białe trasy biegowe. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź, główny sponsor biegu Piastów. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu Marka Brubek, oficjalny partner techniczny biegu Piastów. Bieg Piastów w Trójce. W Szklarskiej Porębie zakończył się 42. Bieg Piastów. Kilkanaście wyścigów, wśród nich nocna dziesiątka, królewski dystans 50 km klasykiem przyciągnęły jak co roku na Polanę Jakuszycką kilka tysięcy biegaczy i kibiców. Ze Szklarskiej Poręby relacja reportera Radiowej Jedynki Patryka Michalskiego. Duch biegu Piastów znów przez kilka dni unosił się nad Polaną Jakuszycką. Na jego finałowy weekend do Szklarskiej Poręby zjechało około 6,5 tysiąca zawodników z ponad 30 krajów świata. W piątek rywalizowali oni w biegu na 30 km techniką dowolną, pierwszym z kilku w ramach biegu Piastów, który zalicza się do prestiżowej Światowej Ligi Narciarskich Biegów Długich World Lopet. W nim triumfował Niemiec Toni Escher. Wyścig był naprawdę dobry, byłem w dobrej formie. Dla mnie nie był to tak trudny wyścig, bo biegliśmy w grupie od 4 do 6 zawodników, co pozwoliło nam zachować trochę energii. Jestem bardzo szczęśliwy, że wygrałem ten bieg. Wśród pań na 30 km najlepsza była Niemka Monique Ziegel. Biegaczka ze Szklarskiej Poręby wyjedzie w bardzo dobrym nastroju, bo z czasem 2 godziny 32 minuty okazała się też najlepsza wśród kobiet w sobotnim królewskim wyścigu na 50 km klasykiem. Na mecie tego biegu mówiła, że w Jakuszycach wszystko jej sprzyjało. To był naprawdę przyjemny wyścig. Trasa była w perfekcyjnym stanie, pogoda była dobra, miałam też dobry zespół. Nie jestem nawet bardzo zmęczona. Myślę, że był to jeden z najpiękniejszych wyścigów, w jakich uczestniczyłam, bo krajobrazy też były naprawdę piękne. Powodów do zadowolenia nie brakowało też polskim kibicom, bo pierwszy raz od kilku lat na podium stanął nasz rodak, Jan Antolec. O centymetry przegrał na finiszu biegu na 50 km z Czechem Jiřím Roczarkiem. Po wyścigu czuł, że zwycięstwo było naprawdę blisko. Jest podium, ale w trakcie biegu wiedziałem, że mogę liczyć o zwycięstwo. Trochę sobie teraz pluję w twarz, że nie zaatakowałem tutaj na ostatnim kilometrze wcześniej. Twórca biegu Piastów i jego wieloletni komandor Julian Gozdowski przekonuje jednak, że zawodnicy przyjeżdżają do Jakuszyc przede wszystkim dla niepowtarzalnej atmosfery. Rywalizacja dotyczy kilkudziesięciu osób tylko, a pozostała grupa to wyłącznie przyjeżdża po to, żeby tutaj się zabawić, żeby sobie pochodzić. Wraz z tegorocznym biegiem kończy się jednak pewna epoka w jego ponad 40-letniej historii. Na dniach na Polanie Jakuszyckiej rozpocznie się wielka inwestycja. Powstanie na niej Dolnośląskie Centrum Sportu, nowoczesny ośrodek, w którym znajdą się szatnie dla zawodników i turystów, miejsca do treningów i całe zaplecze sanitarne. Na Polanie zaś powstanie strzelnica, co umożliwi organizację zawodów biatlonowych. Nowa inwestycja wypchnie Jakuszyce do czołówki najnowocześniejszych ośrodków narciarskich w Europie, przekonuje rzecznik biegu Piastów Leszek Kosiorowski. Świat idzie do przodu. W różnych sferach Polska się bardzo rozwinęła cywilizacyjnie. Jakuszyce nie mają wyjścia, muszą iść też do przodu, bo inaczej zostaną w tyle. Polana zmieni się w sposób zdecydowany, ale jednocześnie ma zachować swoją tożsamość. Ma być nadal pięknym miejscem pod względem przyrodniczym. To ma zostać zachowane, natomiast mają powstać takie różne funkcje, których w tej chwili brakuje albo które są po prostu na słabym poziomie. Budowa centrum potrwa do 2020 roku, a skoro tak, to przyszłoroczny bieg Piastów będzie musiał przenieść się na oddaloną o kilkaset metrów od Polany Jakuszyckiej Polanę Maliszewskiego. Niezależnie od tego na pewno za rok znów tysiące miłośników narciarstwa biegowego ponownie zjedzie do Szklarskiej Poręby. Niepowtarzalny duch tego miejsca znów poprowadzi ich pięknymi trasami gór izerskich. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź, główny sponsor biegu Piastów. Na emocje sportowe zaprosił sponsor programu Marka Brubek, oficjalny partner techniczny biegu Piastów. A co tam na Legii? Czy ciągle prowadzenie 1-0 warszawskiego zespołu? Halo, Jan Kałucki. Tak, zgadza się, Legia cały czas prowadzi i cały czas kontroluje to, co się dzieje na boisku. Lech stara się zaskoczyć gospodarzy, ale te akcje albo kończą się niecelnym strzałem, albo niecelnym podaniem. Nie chcę przez to powiedzieć, że Legia gra po profesorsku, bo też popełnia dużo błędów w środku pola, ale po 28 minutach jest drużyną lepszą. Jak na razie kibice zamiast oglądać pięknych akcji czy celnych strzałów oglądają festiwal festiwal strat i braku pomysłów. Pomysł miał Radosław Majewski, który z mniej więcej 30 metrów prawie zaskoczył Arkadiusza Malarza, ale bramkarz Legii wybił piłkę nad poprzeczki. Dużo akcji, dużo strzałów, niekoniecznie celnych, ale w golach bez zmian po 28 minutach. Legia Lech 1-0. 71 minuta, za to w meczu Manchesteru City z Chelsea. Tam też 1-0 dla The Citizens. Hey, what's that thing that you're doing? Hey, what's that thing that you do? No, you're not that thing that you're doing. For the things that you do are not who you are. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over? Sing our friend. We sang love. Sing, I'm an enemy. And we sang more. See the things that you're doing. See, oh, see the things that you do. See the things that you do and not who you are. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over? See, I'm a friend. And love. Think I'm an enemy. And we stand more. Think I'll ever reach. And we stand on your love. And feel the love we send. Feel the love infinity. And let it go. Let the love go. Oh, let the love go. Oh, let the love go. Oh, let the love go. Witamy serdecznie naszego gościa. Emocje sięgną zenitu już niedługo. Miejmy nadzieję, że będą równie duże jak te podczas igrzysk w Pjongczangu, które się zakończyły, a paraolimpijskie igrzyska w Pjongczangu rozpoczną się już niebawem. Witamy prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasza Szeligę. Dobry wieczór. Kiedy dokładnie? 9? 9 marca zaczynamy, tak, i do 18 marca będzie płonąć znicz paraolimpijski. Nasza 8-osobowa ekipa wraz z trenerami, tam jeszcze w tej grupie 8 zawodników jest 3 przewodników, którzy też traktowani są jako zawodnicy. Słuchacze na pewno zastanawiają się, dlaczego tak nieliczna jest ta grupa naszych paraolimpijczyków. No, sporty zimowe nie są aż tak popularne, trudniej trochę przygotowywać tych zawodników, bardziej kosztowne procesy szkoleniowe, mnóstwo dni treningowych do spędzenia na śniegu, to wszystko powoduje, że No mamy taki skład, jaki mamy. To są zawodnicy, którzy wywalczyli te kwalifikacje paraolimpijskie, więc reprezentują poziom sportowy. Jest zaplecze, które za 4-8 lat będzie poszerzać tą grupę, a może nieliczna, ale jednak z jakimiś szansami poleciała do Pjongczang. A ile dyscyplin jest w ogóle? W programie zimowych igrzysk paraolimpijskich mamy tylko 6 sportów. To jest narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe i biatlon, para snowboard. To są te konkurencje, które będą z udziałem Polaków. I jeszcze jest curling na wózkach i hokej na sledżach, na siedząco. A jeżeli chodzi o naszych paraolimpijczyków, w których dyscyplinach wystartują? No właśnie narciarstwo alpejskie. Tak, ja podnoszę rękę tylko, bo chcę powiedzieć, że trzymamy rękę na pulsie. My rozmawiamy o igrzyskach paraolimpijskich, ale biegną nasi panowie w sztafecie 4x400 metrów w Birmingham. Jesteśmy w połowie dystansu i Polacy biegną na drugim miejscu z 4-metrową przewagą nad reprezentacją Trinidadu. Przepraszam. No i wygląda tak. To bardzo dobrze. A wracając do Pjongczang, narciarze alpejscy, narciarze biegowi biatloniści i jeden parasnowboardzista. Największe szanse medalowe w tej ekipie, takie wynikające z wyników sportowych, które notowali nasi zawodnicy na zawodach w tym sezonie, to Igor Sikorski. Dojeżdżając do mety w konkurencjach alpejskich zawsze udawało mu się być w Pucharach Świata na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu, więc jest to realna szansa. Niestety też często udawało się mu nie dojeżdżać do mety. No, narciarstwo alpejskie, Igor jest takim zawodnikiem, który jeździ przynajmniej na 100%, więc zdarzają się też takie sytuacje, ale Igor będzie mieć kilka tych szans, bo startuje we wszystkich konkurencjach alpejskich od zjazdu po slalom. A realne szanse największe to slalom gigant, bo techniczne konkurencje dla naszych zawodników są bliższe niż te szybkie, natomiast w super kombinacji, w super gigancie również nie bez szans. Łukaszu, za chwilę wrócimy do rozmowy, bo widzę, że Tomek tutaj jest... To jest 150 metrów, Krzewina próbuje nie dać się dogonić reprezentantowi Trinidadu. Spore i takie komfortowe prowadzenie, chociaż nie w tej chwili. Złoty medal! Będzie złoty medal! Krzewina wyprzedza Amerykanów. Chciałem powiedzieć, że komfortowa przewaga Amerykanów i że spokojnie dobiegną do mety. Tymczasem... Stanął, jakby mu wyciągnęli bateryjki. No więc kolejny złoty medal. O rety, co tu się stało? No na złoto to nikt tutaj nie liczył, ale brawo, brawo, brawo. Brawo. Świetnie wypadli nasi reprezentanci, nasza sztafeta 4x400 w Birmingham, czyli możemy powiedzieć, że każdy medal na paraolimpiadzie będzie wielkim sukcesem. Każdy medal będzie wielkim sukcesem. Te medale rozdaje się zimą trochę inaczej niż na letnich igrzyskach paraolimpijskich, a nasi letni sportowcy przyzwyczaili nas do tego już, że z ostatnich igrzysk 10 miejsce w klasyfikacji medalowej, w poprzednich 9, 39 krążków, to całe mnóstwo. Zimą niestety ta rywalizacja sportowa poszła, ta ewolucja ruchu sportowego paraolimpijskiego w tym kierunku, że łączy się grupy sportowe niepełnosprawności, stosując przeliczniki czasowe przypisane do każdej konkurencji. To powoduje, że tak naprawdę ta rywalizacja rozgrywa się w trzech dużych grupach. I to osoby jest startujące. Dla... No jest mniej kompletów, bo w grupie osób startujących na siedząco, żeby odnieść się do przykładu Igora Sikorskiego, jest 5 kategorii niepełnosprawności, a mamy tylko jeden komplet medali rozdawanych, więc bardzo wysoki sportowy poziom, w związku z tym rywalizacja z krajami alpejskimi dodatkowo też podnosi tutaj poprzeczkę, więc no, będziemy bardzo trzymali kciuki za naszych zawodników i też liczymy na to wsparcie, które było ze strony kibiców, to wspaniałe, co działo się w czasie Igrzysk Paraolimpijskich w Rio. Liczymy na to, że nasi świetni kibice nas nie zawiodą i będziemy odczuwać ich obecność. A powiedz, jeżeli chodzi o ten ruch paraolimpijski, czy to z każdym rokiem rośnie, z każdymi igrzyskami rośnie, jest coraz większe wsparcie? Często mówiło się o braku obecności mediów, sponsorów. Czy to coraz idzie w dobrym kierunku? Bardzo dużo rzeczy udało się zmienić na przestrzeni ostatnich 2 lat, bo rok temu mieliśmy pierwszą transmisję, 2 lata temu mieliśmy pierwszą transmisję z Igrzysk Paraolimpijskich w telewizji publicznej. Od tego czasu pojawili się rzeczywiście nowi partnerzy. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stają na wysokości zadania, wspierając te nasze aktywności. I teraz mamy 8 nowych partnerów, sponsorów, którzy powodują to, że będzie coraz łatwiej dzięki temu też też usłyszeć o paraolimpijczykach i gdzieś zobaczyć nas w wiadomościach sportowych czy innych relacjach komentujących wydarzenia sportowe w świecie paraolimpijskim. Możecie liczyć na nas, na pewno będziemy o tym informować na antenie Trójki. Powiedz, jak to wygląda od strony właśnie występów naszych zawodników, ponieważ często za tymi historiami paraolimpijskimi kryją się piękne historie życiowe ludzi, którzy muszą dużo więcej tej pracy włączyć w to, żeby osiągnąć te rezultaty. Czy i w tym przypadku jest podobnie? To są rzeczywiście osoby, które musiały przejść przez trudne sytuacje, żeby być tam, gdzie są teraz? Wydaje mi się, że każda niepełnosprawność związana z daną osobą niesie za sobą jakąś dodatkową historię, jakąś opowieść o tym, w jaki sposób kompensowała się ta niepełnosprawność, a potem budowała forma sportowa, którą możemy oglądać na arenach paraolimpijskich. Każdy ma coś do powiedzenia, natomiast tu rzeczywiście przy okazji Igrzysk Paraolimpijskich, oprócz tej rywalizacji sportowej, no osoby z niepełnosprawnościami mogą zobaczyć, że to nie jest wymyślone, to jest prawdziwe i można żyć aktywnie, mimo niepełnosprawności można uprawiać sport, do czego oczywiście gorąco zachęcamy. Zachęcamy do śledzenia strony Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, profilu na Facebooku, bo w taki sposób można na bieżąco wszystkie informacje otrzymywać z tego, co będzie działo się w Pjongczang. Czy będziecie mieć jakąś osobę, tak jak swego czasu chyba był, to Michał Pol był przy okazji? Michał Pol jest również tym razem naszym attaché prasowym i w komunikacji będzie go wspierać Paulina Malinowska-Kowalczyk, więc nie zabraknie tych komunikatów, które będzie można otrzymywać i obserwować na naszych portalach. No to będzie zatrzęsienie na pewno w social mediach. Dziękujemy Ci bardzo, Łukasz Szyliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i trzymamy kciuki za Polaków. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze przypomnę dobre informacje z Birmingham. Złoty medal polskich 400-metrowców w sztafecie z nowym halowym rekordem świata. Brawo, brawo, brawo. We'll be right back. No to dali do pieca panowie z Metaliki. Za 16 minut godzina 19, to znaczy, że jeszcze minutę potrwa pierwsza połowa w spotkaniu Legii z Lechem. Halo, Jan Kałucki. Od mojego poprzedniego wejścia nic się nie zmieniło. Lech dłużej utrzymuje się przy piłce. Stara się przestraszyć Legię na różne sposoby, ale mistrzowie Polski byli bliżsi strzelenia gola. W 30 minucie Kasper Hamalainen, czyli były piłkarz Lecha, świetnie dośrodkował w pole karne. Tam najwyżej wyskoczył Mirosław Radowicz, a Serb skierował piłkę prosto na poprzeczkę. Pierwsza połowa, jak wspomniałeś, za chwilę się skończy. Przypomnę może, jak padła jak na razie ta jedyna bramka, bo ona już padła już w drugiej minucie. William Remy, stojąc na linii oddzielającej połowy, popisał się przepięknym podaniem do Marko Wysowicza, a Czarnogórzec nie dał najmniejszych szans Jasminowi Buriciowi. Lech miał okazję, aby wyrównać. Próbował Gytkier, Radut, Majewski, ale za każdym razem piłka, zamiast załopoczeć w siatce, lądowała w rękawicach Arkadiusza Malarza. Mecz mimo oszałamiającej liczby błędów bardzo dobrze się ogląda. Spotkanie toczy się w bardzo szybkim tempie. Jest 45 minuta. Czekamy, ile sędzia doliczy. Jak na razie Legia 1, Lech 0. A w meczu Manchester City z Chelsea 2 minuty do końca. Pewnie jeszcze będzie doliczony czas gry. Jest 1-0 dla Manchester City. W czerwcu, jeszcze przed rozpoczęciem piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji, poznamy organizatora mundialu w 2026 roku. Będzie on wyjątkowy, gdyż pierwszy raz zagra na nim 48 drużyn. Wydaje się, że murowanym faworytem do goszczenia najlepszych reprezentacji jest wspólna kandydatura Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Amerykańskie media dotarły jednak do informacji, że wcale tak nie jest. O szczegółach nasz korespondent z USA, Jan Pachlowski. Gospodarzy Mistrzostw Świata za 8 lat chce być także Maroko. Na zdrowy rozum wydaje się, że to afrykańskie państwo nie ma większych szans z takimi przede wszystkim potęgami gospodarczymi jak Kanada i Stany Zjednoczone. Poza tym USA już teraz znakomicie przygotowane są pod kątem nowoczesnych stadionów, które co jakiś czas są tutaj regularnie otwierane. Tylko w ostatnich 2 latach były to super nowoczesne obiekty w Atlancie i Minneapolis. Najdroższa tego typu sportowa arena na świecie powstaje właśnie w Los Angeles. Co prawda na tych stadionach na co dzień grają przede wszystkim futboliści amerykańscy, ale nie ma żadnych problemów, aby na jakiś czas zastąpili ich piłkarze. O tym, kto zorganizuje mundial w 2026 roku, zdecyduje 211 członków FIFA. Głosować nie mogą państwa, które się o to ubiegają, a Gwatemala jest zawieszona w ramach członka Światowej Organizacji Piłkarskiej. Zdaniem stacji ESPN, która dotarła do przedstawicieli wielu krajowych piłkarskich federacji, a przede wszystkim do urzędnika, który ma na co dzień z nimi kontakt, to w tej chwili szala zwycięstwa przesuwa się na Maroko. Za tą kandydaturą jest Azja, większość Ameryki Południowej oraz Afryka. Tutaj łącznie 104 głosy, czyli tyle, ile trzeba do wygranej. Wszystko wyjaśni się 13 czerwca. Artykuł ESPN na ten temat przydrukowały inne najważniejsze w USA media. Można powiedzieć, że doniesienia te doprowadziły do pewnego rodzaju paniki. Na te niepokojące doniesienia dyplomatycznie odpowiada nowy prezes Amerykańskiej Federacji Piłkarskiej, Carlos Coideiro. Naszym priorytetem jest przygotowanie wspólnej kandydatury, abyśmy wraz z Meksykiem i Kanadą mogli w 2026 roku zorganizować Mistrzostwa Świata Seniorów. Najbliższy wtorek spotykamy się w tej sprawie z naszymi partnerami. Wspólnie będziemy prowadzić kampanię promocyjną. Dziennikarz z Nowego Jorku, Tomasz Moczerniuk, znawca amerykańskiej piłki i autor jedynego blogu po polsku Lidze MLS, uważa, że tutejsi działacze rzeczywiście mają powody do niepokoju. Myślę, że powodów takich do bicia w alarmowe dzwony jest sporo. Amerykanie nie lubią przegrywać, lubią startować z pozycji wygranej. Ta kandydatura, szczególnie po tym, jak odpadli w wyścigu organizacji Mistrzostw Świata, w tym skorumpowanym wyścigu, wydawało się, że ta kandydatura tutaj raz w związku z tym, że to będą historyczne mistrzostwa, że będzie 48 drużyn, że w zasadzie żadne inne państwo, tudzież kontynent nie podołałby logistycznie. Także wydawało się, że wygrają w cuglach. Natomiast tak jak stwierdziłeś, oni mają swoich, może nie co szpiegów, ale na pewno wysyłają takich ludzi, którzy zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje na innych kontynentach. Dlatego widzieli na przykład, że na kongresie UEFA Maroko wysłało 11 przedstawicieli, którzy na pewno nie byli tam ze względu na pogodę, tylko żeby gdzieś tam namawiać przedstawicieli UEFA do oddawania głosów na korzyść afrykańskiego państwa. No byłby to na pewno wielki, wielki cios dla Ameryki, bo po tym, co tutaj się wydarzyło w 1994 roku, no głównie dzięki temu, że ten mundial tutaj zaistniał, no to mamy piłkę i to mamy piłkę na coraz lepszym poziomie, na rozwijającym się bardzo prężnie. No i szkoda było, żeby to ziarenko, które zostało zasiane w 1994 roku, które wyrosło już do całkiem fajnego, sporego rozmiaru drzewka, no żeby nagle gdzieś tam przestało być podlewane. Gdyby kandydatura Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku została przez FIFA wybrana, to będzie to nie tylko największy mundial w historii, ale może przyniesie rekordowe zyski. Korzyść finansowa dla całego regionu ma przekroczyć 4 miliardy dolarów, a powstać ma przy tym ponad 40 tysięcy miejsc pracy. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu z Za Wielkiej Wody. Jan Pachlowski. Trzecia strona medalu. Za 11 minut godzina 19, teraz już o europejskiej piłce. Włoskie środowisko piłkarskie pogrążyło się w żałobie. Zmarł na atak serca kapitan Fiorentiny i piłkarz włoskiej reprezentacji Davide Astori. Odwołano wszystkie dzisiejsze i jutrzejsze mecze Serie A i Serie B. Astori zmarł w nocy w hotelu w Udine, gdzie drużyna Fiorentiny nocowała przed zaplanowanym na 15 meczem z Udinese. Miał 31 lat, był świetnym obrońcą. Grał przedtem w Cagliari i Romie. Rozegrał 14 spotkań w reprezentacji Włoch. Pozostawił towarzyszkę życia i dwuletnią córeczkę. Komisarz Ligi Serie A Giovanni Malagò zdecydował o odwołaniu wszystkich spotkań. Dwa bardzo ważne mecze Serie A odbyły się wczoraj. Napoli przegrało u siebie z Romą 2-4, Juventus wygrał w Rzymie z Lazio 1-0 i przewodzi tabeli o 2 punkty przed Neapolitańczykami. Wydawało się, że Juventus zostawi w Rzymie 2 punkty i straci szansę na obronę tytułu. Ale w brzydkim, zaciętym spotkaniu pod koniec doliczonego czasu gry Dybala po świetnej indywidualnej akcji strzelił bramkę meczu. Wtedy nie wiedział, co stanie się 3 godziny później w Neapolu. Romę, rozbitą porażkami z Szachtarem w Lidze Mistrzów i z Milanem w Serie A, i włoscy fachowcy i bukmacherzy skazywali na dotkliwą porażkę na stadionie San Paolo. Rzeczywiście Insigne po pięknej akcji zdobył bramkę już w 6 minucie, ale następne 4 strzelili Rzymianie. Od pierwszej minuty z powodu przeziębienia Hamzika grał Piotr Zieliński i niestety nie grał dobrze. Trener Sarri w 65 minucie zastąpił go chorym Hamzikiem. Gazeta dello Sport pisze dziś, że Polak był bardzo brzydką kopią samego siebie. Poza tym po raz pierwszy po kontuzji na kwadrans przed końcem meczu pojawił się na boisku Arkadiusz Milik, ale oczywiście losów spotkania nie był w stanie odwrócić. Trener Romy Eusebio Di Francesco był bardzo dumny ze swojej drużyny. Wielu myślało, może nawet w naszej szatni, że jedziemy do Neapolu zainkasować 2-3 gole. Ale powiedziałem moim chłopcom, nie jedziemy do Neapolu na spacer. Jedziemy pokazać, jak jesteśmy mocni. Piłkarze odpowiedzieli mi swoją grą i zaangażowaniem. To zdecydowało. Natomiast trener Sarri podsumował, że to był bardzo dziwny mecz, bo Napoli przeważało i stworzyło 11 sytuacji bramkowych, ale w sposób jeszcze nie do końca zrozumiały dało sobie strzelić aż 4 bramki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A z Włoch przenosimy się na boiska Bundesligi. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Deutschland! 25. kolejka Bundesligi pod znakiem starcia w Lipsku, gdzie miejscowa drużyna wicemistrza Niemiec podejmowała Borussię Dortmund. W starciu mistrzów kontrataków przewidywano sporo bramek, ale padły 2. Pierwsza dała prowadzenie gospodarzom. Znakomite podanie od Nabiego Keity otrzymał Jean-Kevin Augustin, który wykorzystał sytuację sam na sam. Kibice Borussii na wyrównanie nie czekali zbyt długo. 9 minut później jeszcze lepsze podanie od Shiniego Kagały dostał Marco Reus. Sam na sam minięcie bramkarza i gol. 1-1. Później jakby drużyna z Lipska bardziej chciała wygrać, ale spotkanie zakończyło się remisem. Marco Reusa pochwalił kolega z zespołu, André Schürrle. Marco strzelił gole w ostatnich 3 meczach, w dodatku po 8-miesięcznym okresie nieskuteczności. To jest piękny powrót, trafia i bardzo dobrze wygląda. To dobrze, że jest z nami. Mówił Schürrle. Stratę punktów Dortmundczyków wykorzystało Schalke. Zespół z Gelsenkirchen pokonał u siebie Hertę 1-0. Berlińczycy na początku przeważali, ale gospodarzy ratowała poprzeczka lub świetna interwencja bramkarza. Nic nie uratowało gości, kiedy w polu karnym najlepiej zachował się Marco Piazza. Był to zwycięski gol dla gospodarzy. Napastnik Schalke Franco Di Santo podkreślał jedność zespołu. Druga połowa w naszym wykonaniu była bardzo słaba. Popełnialiśmy sporo błędów. Mimo to w końcówce pokazaliśmy, że jesteśmy jedną drużyną, zgraną i bardzo silną. Schalke wskoczyło na drugie miejsce w tabeli kosztem Borussii. Z BVB zrównał się Eintracht Frankfurt, który wczoraj pokonał Hannover 96 1-0 po golu Daniego De Koszty. 3 punkty zdobył także Bayer Leverkusen, który wygrał w Wolfsburgu 2-1. To dla nas bardzo ważne zwycięstwo, szczególnie po ostatniej porażce u siebie z Schalke. Dziś to był dobry mecz w naszym wykonaniu. Wygraliśmy na wyjeździe z wielkim rywalem. Teraz musimy zrobić wszystko, by wygrywać także u siebie. Mówił napastnik Bayeru Lucas Alario, który otworzył wynik tego spotkania. O powrocie do czołówki marzy Hoffenheim i po dwóch meczach bez zwycięstwa w końcu udało się wygrać w Augsburgu 2-0. Po raz drugi w tym roku i pierwszy raz na wyjeździe od listopada. Wynik spotkania ustalił Serge Gnabry. Myślę, że zagraliśmy dużo lepiej w defensywie, z większą siłą. Trudno tworzyć jakieś sytuacje przeciwko Augsburgowi. Zażarcie się broniliśmy i udało nam się trafić po kontrataku. Oczywiście nikt już nie jest w stanie dogonić Bayernu Monachium, ale w końcówce sezonu szykuje nam się emocjonująca walka o miejsca na podium. Na razie na drugiej pozycji Schalke, 43 punkty. Punkt mniej mają Borussia i Eintracht, niżej Bayer Leverkusen i RB Lipsk. Do peletonu próbują wrócić Hoffenheim i Borussia Mönchengladbach. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Trwa spotkanie Freiburga z Bayernem Monachium. Na razie do połowy spotkania Freiburg przegrywa 0-2, a Robert Lewandowski na ławce rezerwowej. W angielskiej Premier League Manchester City pokonał 1-0 Chelsea, a co działo się w innych meczach? Gerrard! Corner taken, digs in! Czas minął. Obok zdjęcie Arsena Wengera. Tak wyglądała wczorajsza okładka dodatku sportowego Guardiana. Wszyscy na czele z kibicami, którzy Wengera kochają, zdają sobie sprawę, że jesteśmy w punkcie, gdzie powinien odejść. Mówił parę dni temu Ian Wright, weteran kanonierów. A dziś? Dziś jest jeszcze gorzej. Klęska z Brighton 1-2. Pierwsza od 1982 roku. Arsenal od 11 spotkań nie może zachować czystego konta. Po raz pierwszy od 35 przegrywa z Beniaminkiem. Bilans spotkań na wyjeździe? 15 meczów, 13 punktów. Ostatnim razem tak źle było, gdy upadał mur berliński w sezonie 1989-90. Następny mecz kanonierów w Europa League z AC Milanem. Do niedawna mówiło się, że Arsene Wenger może uratować skórę triumfując w tych rozgrywkach, a teraz nawet to jest mniej prawdopodobne. Bardziej prawdopodobne staje się za to utrzymanie Fabiańskiego i spółki. Gdy gramy z faworytami, Arsenalem czy Liverpoolem, to oni wybierają muzykę, a my musimy do niej tańczyć. Tymczasem dziś to my dyktowaliśmy ścieżkę dźwiękową i był to rock and roll. And I think today we put the music. It was rock and roll. Tak trener Carvajal komentuje w BBC triumf nad West Ham 4-1. Trener rywali David Moyes nie bardzo chciał nawet komentować występ swojej ekipy. Mówił, że był on żenujący. Walijczycy są teraz na 13 miejscu. Brzmi nieźle, bo przecież strefa spadkowa zaczyna się na pozycji 18. Ale w tym sezonie konkurencja jest naprawdę zacięta. Od spadku Swansea dzielą ledwie 2 oczka. 15, tyle z kolei traci Liverpool do liderującego City. Ekipa Jurgena Kloppa wygrała z Newcastle 2-0. Mogliśmy lepiej kontrolować spotkanie. Tu ciągle trzeba zrobić postępy, ale z całej reszty jestem zadowolony. Zdobyliśmy dwa piękne gole, mieliśmy więcej okazji. No i należał nam się rzut karny. The Reds są aktualnie na drugim miejscu w tabeli, ale być może tylko do jutra, bo jutro depczące im po piętach czerwone diabły grają z Crystal Palace. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. I informacje dnia. Sztafeta 4x400 metrów mężczyzn w hali ze złotem i rekordem świata. Panie srebrne. I to wszystko na dzisiaj w trzeciej stronie medalu. Do usłyszenia za tydzień. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowi. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny.